نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی تھے، خلیل تھے، وہ حق تعالی شانہ کی توفیق سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالی شانہ نے اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا قائد بنا رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، خاص طور پہ جو تین آسمانی مذاہب ہیں، نصرانی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یہودی بھی اور مسلمان بھی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ میں مشرکین کا دور دورہ تھا، اور مسجد حرام کے وہی متولی تھے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور جو 360 بت بیت اللہ میں رکھے گئے تھے ان میں سے ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی بنایا تھا، اور ان کے صاحبزادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیت اللہ کو جن بتوں سے صاف کیا ان میں یہ دو بھی تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام پر بت تھا اور ایک اسماعیل علیہ السلام کے نام پر بت تھا، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور نصرانی بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، اور یہودی اور نصرانی تو آج بھی یہی کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں اے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما کہ وہ میرا تذکرہ اچھے انداز میں کرے، تو یہ قبول ہو گئی۔ تو مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے وہ ہمارے بڑے ہیں، اور مسلمانوں کے تو بڑے ہیں ہی وہ، ان اول الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ حقدار یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی تھی, اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ حقدار, مؤمنین ہیں, مسلمان ہیں. اور قرآن نے اعلان کیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, ولیکن کان حنیفا مسلما, مگر پکے موحد اور پکے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. کتنی تعریف کی قرآن نے. ان ابراہیم کان امتا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تنے تنہا شخصیت ایسی تھی جیسا کہ گویا وہ اکیلے ہی پوری امت ہیں. قانتا للہ, وہ اللہ تعالی شانہ کے پورے پورے فرما بردار تھے. حنیفہ, یکسو ہو کر, سب سے کٹ کر صرف اللہ کے بنے ہوئے تھے. ولم یکن من المشرکین, مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ, اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر گزار. اجتباہ, اللہ نے ان کو چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالی شانہ نے انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا تھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, پر آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے وہ. اور حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کیجیے. ان کی ملت, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کریڈ ہے اسے مت چھوڑیے, ان کی ملت کی اتباع کیجیے. اور مسلمانوں کو بھی حکم ہوا, واتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, کہ تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کیجیے. اور یہ کہا کہ جو شخص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا. ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ, جو بے وقوف ہوگا وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کو چھوڑے گا. بھئی کیوں؟ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا, اس لیے کہ ہم نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا تھا, انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی, دنیا میں منتخب کر لیا تھا, اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم نے انہیں برگزیدہ بنا لیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جو شخص ایک ملت پر, ایک راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے, تو دوسرے کامیابی حاصل کرنے والے اس ملت اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو انہیں بے وقوف ہی تو کہا جائے گا. اب یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کیا ہے جس پر چلنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں بھی حکم فرمایا, اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا. تو میرے بھائیو, وہ ملت جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ. اللہ تعالی شانہ کے سامنے سر جھکا دینا, اللہ جو کہے وہ بلا چونو چیرا ہر قسم کی قربانی دے کر کرنا, یہ ہے اسلام. اللہ حکم کرے کہ یہ کرو تو کریں, اللہ حکم کرے کہ یہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیں. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے اسلام. اذ قال له ربه اسلم, جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تو اسلام کی صفت سے متصف ہو جا, یعنی اپنی زندگی میں سبمیشن کو لے آ. ٹوٹل سبمیشن کو اپنی زندگی میں لے آ. تو کہا اسلم تو لرب العالمین. بس بھائی آپ رب العالمین ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ اسلم تو بس میں اسلم تو. تو اسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مسلمان ہو جا, اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے سے مسلمان تھے. اسلم تو لرب العالمین کا مطلب یہ کہ اسلام کا جو حقیقی معنی ہے کہ تو سبمٹ ہو جا ٹوٹلی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. دوست کے مزاج میں جو بھی بات آئے بس دوست کہے, سر تسلیم خم ہے, مان لینے کا سر جھکا ہوا ہے, گردن ہماری جھکی ہوئی ہے. آپ جو فرمائیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اسی ملت کو فالو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ہوتا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو ٹوٹل سبمیشن تھا ہی, مگر ایک نمونے کے طور پر کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے امت کے لیے, ایک نمونہ. اس لیے کہ ایسی ایسی قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ امت کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ ان کی زندگی کو دیکھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, سبمیشن کسے کہتے ہیں, مان لینا کسے کہتے ہیں. ورنہ ہر نبی اسلام کی صفت سے متصف تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. دیکھو یہ ہے اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جس وقت جتنی نمازوں کے لیے کہے گا میں پڑھوں گا, اللہ جس وقت جس طرح کی جتنی قربانیوں کے لیے کہے گا میں تیار, اللہ تعالیٰ جس وقت جان دینے کے لیے کہے گا اس وقت جان بھی دے دوں گا, اور تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ ابھی تجھے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے بھی تیار. جیسے جی تو چاہتا ہے خودکشی کرنے کا مگر اللہ کہتا ہے جینا پڑے گا, خودکشی حرام ناجائز ہے, تو جیوں گا, ان تکلیفوں کو سہ کر جیوں گا. اور دل جینے کو چاہ رہا ہے, ہر قسم کی عافیت ہے مگر اللہ کہے کہ جان قربان کر, تو جان قربان کرنے کے لیے تیار. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. کیا؟ کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, اس کا مجھے حکم. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو صفت اسلام کے ساتھ متصف ہوا ہے. تو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں اسلام اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے. اسلام کا معنی ہے سبمٹ ہو جانا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جس رب کو رب مانا ہے, جس اللہ کو اللہ مانا ہے, جس خالق کو خالق مانا ہے, اب اس کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر گئی, اپنی عقل کو فنا کر گئی, اپنی ساری نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اس کے حکم کو بجا لانا, اس کے حکم کو بجا لانا, اس کے حکم کو پورا کرنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس سے آگے پھر غیبت سے بچنا, تہمت سے بچنا, بد نظری سے بچنا, بھوک سہ لیں گے مگر حرام نہیں کھائیں گے جب تک اللہ اجازت نہ دے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو مجبور ہو جائے, مجبور جس کی جان خطرے میں پڑ جائے اس کے لیے حرام کی غذا جائز ہو جاتی ہے. فمن اضطر, جو مجبور ہو جائے, اور پھر مجبوری کی بھی شریعت نے حد مقرر کر دی. فمن اضطر, سور کا گوشت جائز نہیں, شراب پینا جائز نہیں, ایک دن بھوکا رہا, دوسرے دن بھی بھوکا رہا, تیسرے دن بھی بھوکا رہا, اب جان کو آ بنی کہ اب اگر یہ نہیں کھائیں گے تو مردار ہے, مردار. شریعت کے طریقے پر ذبح نہیں ہوا ہے, نہیں کھا سکتے, تو بھوک بہت لگی ہے مگر شریعت منع کرتی ہے نہیں کھاتا. ایک پورا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا نہیں کھاتا, تیسرا دن گزر گیا نہیں کھاتا, بھائی کیوں؟ بھوک لگی ہے, چاہتا بھی ہے, موجود ہے, نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا تقاضا ہے, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. اب تین دن گزر گئے, جان خطرے میں ہے, تو اجازت مل گئی, اجازت مل گئی. مگر اس میں بھی کیا کہا, غیر باغن ولا عادن, دو شرطیں لگا دی, غیر باغن ولا عادن, اس گدھے کے گوشت کو کھا لے, خنزیر کے گوشت کو کھا لے, اس مردار کو کھا لے جو کہ تیرے لیے ناجائز تھا, اب تیرے لیے حلال ہو گیا ہے. اب تین دن تک بھوکا رہا, مرنے کے بالکل قریب اس کو اجازت مل رہی ہے, ٹوٹ پڑے گا وہ, مگر کہا کہ نہیں, اس وقت جو کھانے کی اجازت مل رہی ہو بھی دو شرطوں کے ساتھ. دیکھا کیسے نفس کو کنٹرول کرنے کو سکھایا جا رہا ہے, دو شرطوں کے ساتھ, ایسے موقع پر بھی چھوڑا نہیں. غیر باغن ولا عادن, نمبر ایک, طالب لذت نہ ہو. طالب لذت اگر طالب لذت ہے تو نہیں کھا سکتا. طالب لذت پہلے سے شراب کی طرف رجحان تھا, اور اب تین دن کے بعد چھٹی مل گئی, اجازت مل گئی, تو اب خوش ہو رہا ہے اندر سے کہ چلو بھائی اس بہانے سے تو شراب مل رہی ہے. سور کے گوشت کی طرف پہلے سے رغبت تھی, اب جو کھا رہا ہے تو مجبوری کے درجے میں نہیں بلکہ اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تین دن تک کچھ ملا نہیں, کہ اب اسے ذرا چکھ تو لیں گے, اسے ذرا کھا تو لیں گے. کہا اگر طالب لذت ہے, لذت کی نیت سے اسے کھا رہا ہے تو جائز نہیں ہے. مجبوری, جان بچانے کی غرض سے کراہیت کے ساتھ کھا رہا ہے کہ نہیں کھانا چاہتا تھا مگر کیا کروں, ایک تو یہ شرط لگا دی, اور دوسرا بشرطے کے حد سے گزرنے والا نہ ہو. اس کا مطلب یہ کہ بس اتنا کھا لے جس سے زندگی بچ جاوے, اس سے آگے نہیں. یہ نہیں کہ تین دن سے بھوکا ہے تو پیٹ بھر کر کھا لے, اتنا کھا لے. فمن اضطر, جو شخص مجبور ہو جائے اور جان بچانے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس وقت وہ کھا لے, اس وقت بھی نفس پر پورا کنٹرول, غیر باغن, طالب لذت نہ ہو, ولا عادن, حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, فلا اسم علیہ, تو ایسے شخص کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. زندگی کے ہر مرحلے میں میرے بھائیو, حق تعالی شانہ نے جس بات کا حکم کیا ہے اس کو بجا لانا, جس کا حکم کیا ہے اسے کرنا, جس سے روکا ہے اس سے بچنا, یہ ہے اسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی اسلام تھا, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں بھی اسلام تھا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی اسلام تھا، بلکہ تمام اولیاء کی زندگیوں میں اسلام تھا اور اسلام ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کچھ ایسی تھی اور ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی آزمائشیں آئی، اور پھر ان کا تذکرہ بھی قرآن میں بہت ملتا ہے اور حدیث میں ملتا ہے، تو اسلام فوراً سمجھ میں آ جائے گا، اسلام فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے سب کو کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابراہیم کی ملت کیا ہے، کہ اسلام ہے. اچھا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت دیکھتے تو ہیں؟ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملے گی وہ چیزیں کہ کیسی کیسی قربانیاں، کیسی کیسی قربانیاں. جوانی میں جب باپ کی ضرورت، جوانی میں جب باپ کی ضرورت، جوانی میں جب خاندان کی ضرورت، جوانی میں جب اپنے وطن کی ضرورت اور وطن میں رہنے والوں کے تعاون کی ضرورت، اس وقت اللہ تعالی شانہ کی خاطر باپ کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، خاندان کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، سب تعلقات والوں کو چھوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کر دیا. سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، واعتزلکم، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں صرف اپنے رب سے دعا کروں گا، اپنے رب کو پکاروں گا. یہ قربانی دی، پوری حکومت سے ٹکرا گئے اور آگ میں پھینکے گئے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اس میں بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. بوتوں کے خلاف بولنے کی نوبت آئی، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ نہیں سوچا کہ میرے والد کیا کہیں گے، میرے والد کی عزت کا کیا ہوگا. اس ملک میں میرے بھائیوں، یہ سچویشن اور یہ حالت جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہاں کے بچوں کو اگر ماں باپ سے الگ ہونا پڑتا ہے تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے بغیر زندگی کیسے گزاریں گے، چونکہ حکومت سپورٹ کرتی ہے. اسی لیے یہاں ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ ہے، اس ملک میں ماں باپ کی نافرمانی بھی بہت زیادہ، اور اس سے بھی آگے نہ ماں باپ کا کسی کے دل میں احترام ہے، نہ بڑوں میں سے کسی کا کسی کے دل میں احترام ہے. کیوں؟ اس سے کہ کوئی کسی کا محتاج نہیں. یہ احتیاج جو ہے، یہ احتیاج محتاجی، اس کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. بیٹا باپ کا محتاج، اب وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں بغاوت کروں، میں لڑوں باپ سے. تو شروع شروع میں، نادانی میں جب یہ خیالات بھی آتے ہیں کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جوانی میں، مگر اس خوف سے، اس ڈر سے کہ باپ نے اگر مجھے دھکا دے دیا تو میں کہاں جاؤں گا، نہ میرا اپنا گھر ہے، نہ میرا کوئی انکم ہے، نوکری کہاں ملے گی، ملے گی تو کیا ملے گی، میں کیسے کماؤں گا، میں کہاں جاؤں گا. تو یہ جوانی کے جوش کو بھی دبا دیتا ہے یہ خوف، اور باپ کے ساتھ اوپر اوپر سے بھی بہت محبت سے رہتا ہے. پھر یہ دور جب گزر جاتا ہے، یہ فیز، اور 30-35-40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور دانا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، تو خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ کا برتاؤ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا. تو دیکھو، محتاجی نے اسے بچا لیا، اور اس ملک میں چونکہ محتاجی نہیں ہوتی، اسے بغاوت پہ اتر جاتا ہے، اور بغاوت پہ اتر جاتا ہے، اور اب باپ سے محبت ختم ہو گئی، اور سب کچھ کھو دیتا ہے، اور 40-45 سال کی عمر میں ہوش میں آتا ہے جب سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے. تو دیکھو، احتیاج محتاجی بچا لیتی ہے انسان کو. شروع شروع میں انسان خود غرضی کے ساتھ تابع ہو کر رہتا ہے، مگر بعد میں اخلاص بھی آ جاتا ہے. یہاں پر اس ملک میں چونکہ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، روزی کے اعتبار سے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیا میں آپ چلے جاؤ، پاکستان میں چلے جاؤ، دینی طبقے کے لوگ بھی مدارس میں جب انہیں کسی جگہ نوکری مل جاتی ہے، کام میں لگ جاتے ہیں، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں اور محتمین سب کے تابع ہو کر رہتے ہیں، منتظمین کے تابع ہو کر رہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہمیں جوتا مل گیا ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے. تو شروع شروع میں جوانی کے اندر، نادانی کے وقت، اس خوف سے پڑے رہتے ہیں کہ روزی کا کیا ہوگا، آگے نوکری کہاں ملے گی، اور پھر اسی مدرسے میں لگے رہتے ہیں، پہلے محتمین کو خوش کرنے کے لیے، منتظمین کو خوش کرنے کے لیے، اور چلتے چلتے آگے روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، پھر اخلاص آ جاتا ہے، اخلاص آ جاتا ہے اور وہی زمانے کا بڑا محدث ہو جاتا ہے، مفسر ہو جاتا ہے. یہاں لوگ یہ اپرچونیٹی کھو دیتے ہیں، اس لیے کہ انڈیپینڈنسی. یہاں پر امامت میں دو تین سال، چار سال، پانچ سال لگائے اور ذرا کمیٹی کے ساتھ کچھ ہوا، انڈیپینڈنسی چھوڑ کر کے چلا گیا، چھوڑ کر چلا گیا. بینیفٹ ملے گی، گھر کا کرایہ ملے گا، ہم کہاں کسی کے محتاج ہیں. اور انڈیا میں ہو تو سب کچھ سہے گا، سب کچھ برداشت کرے گا. اور سہتے سہتے، برداشت کرتے کرتے اس امام کی جب 45 سال 50 سال کی عمر ہوگی، اس وقت تک میں اپنے پورے حلقے میں وہ بہت محترم شخص بن چکا ہوگا. اس کی جوانی میں تو لوگ اسے دباتے تھے، مگر اب پوری بستی میں اس کے شاگرد ہیں، سب اس کے چاہنے والے لوگ ہیں. اور پھر جب وہ پیچھے دیکھے گا کہ 20 سال 25 سال کی میری خدمات ہیں، ان خدمات کی وجہ سے دیکھو یہ لوگ دین پر ہیں، دیکھو میری خدمت کی وجہ سے کتنے حافظ ہوئے، میری خدمت کی وجہ سے کتنے لوگ بڑے مدرسوں میں گئے اور پڑھنے کے لیے گئے، اور پھر اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اب اگر انڈیپینڈنسی ہوتی، محتاجی نہ ہوتی، تو وہ کب سے فارغ ہو کر کے جا چکا ہوتا. تو اس ملک میں احتیاج نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں. انڈیا، پاکستان وغیرہ میں تو بچے شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد بھی ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ سے الگ ہونے کو جی نہیں چاہتا، آپ سے بہت محبت ہے، میں ماں کو کیسے چھوڑوں. اس لیے کہ محتاجی اتنی ہوتی ہے کہ بھائی اپنے پیروں پہ کھڑے رہو، اپنا گھر، اس کا خرچہ، بہتر یہ کہ یہیں پڑے رہے. اور یہاں شادی سے پہلے ہی پر نکل آتے ہیں. منگنی میں اب تو لڑکے لڑکی ایک دوسرے کا انٹرویو بھی لیتے ہیں، اس انٹرویو میں دوسرے سوالات مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی مرضی، ایک سوال کامن ہوتا ہے ہر جگہ پر. لڑکی پوچھتی ہے کہ تم شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہو گے یا الگ؟ اگر وہ کہتی ہے کہ الگ تو مسئلہ حل، اگر وہ کہتا ہے الگ، اور اگر وہ کہے گا نہیں میں تو ساتھ رہوں گا تو دوسرا سوال. اگر کسی وقت ایسی نوبت آ جائے 1 سال 2 سال 3 سال میں اور ہماری رائے ایسی ہو جائے کہ ہمیں اب الگ ہونا چاہیے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کرنچ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ کو چوز کرو گے یا ہمیں؟ دیکھو تو صحیح، شروع ہی سے ذہن کتنا خراب. نہ یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں، نہ یہ ضروری ہے کہ الگ رہیں، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. محبت سے لڑکی کو، اپنے سسرال والوں کو، اپنی فیملی، اپنا ماں باپ سمجھ کر جانا چاہیے، اور آگے پھر جیسے جیسے سرکمسٹانسز ہوتے چلے جائے ویسے ویسے فیصلے کرتے چلے جائے. یہ کیا کہ شروع ہی سے اس قسم کی گفتگو کر کے جو بننے والا شوہر ہے اس کے دل میں شروع ہی سے یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ میرے لیے پرائے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی شروع ہی سے؟ تم شرط لگاؤ یا شرط نہ لگاؤ، جس وقت گھر سے الگ ہونے کا وقت آئے گا اس وقت کے جو سرکمسٹانسز ہوں گے وہی ہوگا. آپ نے شرط نہیں لگائی، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، مگر شوہر کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، وہ آپ کا تعاون کرے گا الگ رہنے میں. اور آپ نے پہلے سے شرط لگائی ہے مگر شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی، کبھی بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. وہ یہی کہے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ شرط کیوں لگائے؟ شروع سے لگائے کیوں یہ شرط؟ یہ گفتگو ہی کیوں کریں؟ اپنی بچیوں کو سکھاؤ، ماں باپ سکھاتے ہیں بچیوں کو ماں باپ، کہ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر لینا. دوسرے کے گھر میں ہماری بچی جاتی ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ الگ ہو جائے, اور دوسرے کی بچی بہو بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ رہے اور ہماری خادمہ بن کر رہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ, یہ دگلی پالیسی, اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے کچھ. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ احتیاج چونکہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس لیے یہاں کے ماحول کے حساب سے جب یہ بات سنتے ہیں تو سر سری ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے کہ جب فیملی کو قربان کرنے کا وقت آیا, باپ کو چھوڑنے کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام یوں کر کے چلے گئے. تو نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ تو اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے سوشل سیکیورٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں تھی. حکومت سے ٹکرا گئے, خاندان سے ٹکرا گئے, ماں باپ سے ٹکرا گئے, معاشرے سے ٹکرا گئے, اور صرف یہ نہیں کہ ان کو چھوڑا, وطن کو بھی چھوڑنے کی نوبت آئی تو وطن کو بھی چھوڑا. یہ ہے اسلام, اللہ جو چاہے وہ کرنے کے لیے تیار. جوانی میں باپ کی ضرورت ہے تو باپ کو قربان کر دیا, اور بڑھاپے میں جوان بیٹے کی ضرورت ہے تو اس کے گلے میں چھری چلا دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے حکم کر دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, پھر بیٹے سے مشورہ, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بھائی تیری کیا رائی ہے؟ تیری کیا رائی ہے؟ اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں, تو اللہ کا جب حکم تھا تو کر لینا چاہیے تھا. بیٹے سے مشورے کا کیا مطلب؟ تو مشورہ نہیں ہو رہا تھا, بیٹے کا امتحان ہو رہا تھا. دیکھنا چاہیے تھا کہ جو اسلام میرے اندر ہے میرے بیٹے کے اندر ہے یا نہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ ہے ملت. اور آگے کیا فرمایا قرآن نے؟ ووسا بہا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب. یہ فکر نہیں تھی کہ یہ ملت میرے اندر صرف رہے, اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو. تو ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے اسماعیل اور میرے بیٹے اسحاق کے اندر بھی یہ ملت ہے یا نہیں. جیسے اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا تو اسحاق کا بھی لیا ہوگا, اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا ابراہیم اور اسحاق کی ایسی تربیت کی کہ ان میں یہ ملت آئی, اور پھر اسحاق نے آگے یعقوب کی ایسی تربیت کی کہ یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. یعنی سلسلہ چلتا رہا, قرآن یہ بتا رہا ہے بہت دور تک. اس لیے اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی چیز کی وصیت کی, یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین. یہ میری اولاد, یہ میرے لخت جگر, اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تم ہرگز ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تمہارے اندر اسلام ہو, سبمیشن ہو. تو اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا, مگر میرے بھائیو خون وہی تھا. یا ابت افعل ما تؤمر, یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے پیارے ابا, جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے اسے کر گزریے, اسے کر گزریے. دیکھو ادب کا تقاضا تو کیا تھا, ابا اگر کچھ بیٹے سے کہے تو بیٹے کو کیا کہنا چاہیے؟ کہ ابا جو آپ کی رائے ہو, تیری کیا رائے ہے؟ ابا جو آپ کی رائے ہو, میری رائے آپ کی رائے کے تابع. مگر یہ اسلام میں ہوتا ہے. اسلام تو یہ ہے کہ میری رائے میری رب کی رائے کے تابع. اس نے کہا کہ میرے رب نے جب آپ کو حکم کیا ہے تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں, اور میں یہ کہوں کہ میری رائے آپ کی رائے کے تابع نہیں. یہ فعل ما تو عمر, اللہ نے جو حکم کیا ہے اسے کیجئے. آپ حکم کیا اپنے باپ کو بھی, فعل ما تو عمر. اور کام تو بہت مشکل ہے مگر آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, جمنے والوں میں سے پائیں گے, اس لیے کہ میرے اندر الحمدللہ اسلام ہے, اس لیے اس حکم میں میرے قدم کسی مرحلے پر انشاءاللہ ڈگمگائیں گے نہیں. ستجدونی انشاءاللہ, دیکھو انشاءاللہ کا, حالانکہ محسوس کر رہے تھے پورا جذبہ قربانی کا. ستجدونی انشاء, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے, اور صابرہ نہیں, آپ مجھے جمنے والا پائیں گے, اس لیے کہ اس میں اپنی خصوصیت ہو جاتی ہے, عجب اور کبر کی بو آتی اس میں. تو کہا کہ میں ہی ایسا نہیں ہوں, دنیا میں میرے جیسے بہت ہوں گے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے, جمنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما, جب دونوں کے دونوں اس معاملے میں بھی مسلم رہے, مسلمان تو پہلے سے تھے, اسلام کی صفت تو پہلے سے تھی, اس معاملے میں یہ جو آزمائش تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو اور بیٹے کو یہ کہ تو ذبح ہو جا, اس میں بھی دونوں کے دونوں جھک گئے, دونوں نے گردن جھکا لی کہ اللہ نے کہا ہے, یہ سوال نہیں آیا کہ کیوں. اور شیطان نے بہت وسوسہ ڈالا, بہت وسوسہ ڈالا. بعض روایات سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ جو رمی کی جاتی ہے, رمی کی جاتی ہے, تو یہ چھوٹا شیطان جہاں اس وقت ہے, جو ستون ہے جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں, تو یہ چھوٹا شیطان, پھر درمیان والا شیطان, پھر بڑا شیطان, تو یہ جہاں چھوٹے شیطان کی جگہ ہے وہاں پہلے شیطان ظاہر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر محنت کی, پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا اس نے کہ بھائی بڑے میاں تو زندگی کے مزے اڑا کر کے فارغ ہو کر کے اب دیکھو تمہارا ناس کر رہے, تمہاری جب جوانی بھی نہیں آئی ہے, انہوں نے جوانی دیکھی, سارے مزے کر لیے اور تمہارا خیال نہیں, ایک خواب کی بنیاد پر تمہارے گلے کے اوپر چھری چلانے جا رہے ہیں. کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کنکر لیے اور اس کے اوپر یوں پھینک دیے. آگے چلے تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلایا اس نے کہ ماں کی مامتا جوش میں آتی ہے, یہ بیچ میں حائل ہو جائے گی. کہ تمہارا لکھتے جگر, اللہ تعالی شانہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی اور تمہارے شوہر ایک خواب کی بنیاد پہ ذبح کرنے جا رہے ہیں, مگر اسلام تو وہاں بھی تھا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, جیسا شوہر ویسی بیوی, جیسی بیوی ویسا شوہر, عموماً حق تعالی شانہ کا انتخاب ایسا ہی ہوتا ہے عموماً. اسی لیے شاہ عطا اللہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ اس موقع پر اتری جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دشمنوں کی انگلیاں اٹھی. تو کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ آیت نازل کر کے دشمنوں کو جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا کہ جو عائشہ کا مقام پہچاننا چاہتا ہے وہ شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھے. اس سے کہ قاعدہ ہے الطیبات للطیبین, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی کی عورت کافرہ اور مشرکہ ہو سکتی ہے, نبی کی عورت فاحشہ نہیں ہو سکتی, نبی کی عورت فاحشہ نہیں ہو سکتی کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو. تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چند کنکر اٹھائے اور پھینکے اس کے اوپر. یہ چند کنکر اٹھا کر کے پھینکنا یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر اس پر تھوک دینا, کنکر اٹھا کر کے اس کے پھینک. اگر اس کی پٹائی مقصود ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام بھی ہاتھ میں ڈنڈا لیتے اور حضرت حاجرہ بھی ڈنڈا لیتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈنڈا لیتے, تو یہ جو رمی کی جاتی ہے وہ اسے مارنے کے لیے اور اس کی پٹائی کے لیے نہیں ہوتی, اس کی تحقیر کے لیے ہوتی ہے. تحقیر اگر مارنا مقصود ہوتا تو شریعت یہ کہتی کہ بھائی بڑے بڑے پتھر لے کر جاؤ, ڈنڈے لے کر چڑھائی کرو, اس کی تحقیر, حکارت, اس کے اوپر گندگی پھینکو, یہ کنکری پھینک دو. اسی لیے چھوٹے چھوٹے کنکر مسنون کیا ہے کہ چنے کے دانے سے لے کر کھجور کی گٹلی تک, اس سے بڑا نہ ہو کنکر. اور 7 کنکر صرف پھینکنے ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں تو چلو 40-50 کا حکم کرو, نہیں, صرف 7. اور 7 کو بھی ایک ایک کر کے, اور ایک ایک کر کے بھی بہت ہلکے پھلکے انداز میں, اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ نہیں کہ زور سے قوت کے ساتھ مارے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس سنت طریقے کو چھوڑ کر وہاں جہالت کا کام کرتے ہیں وہ بیچارے شیطان کو کیا مارتے ہیں, اس وقت تو شیطان انہیں مار رہا ہوتا ہے اور شیطان ان پر ہنس رہا ہوتا ہے. کوئی چپل پھینک رہا ہے, کوئی کوک کے ڈبے پھینک رہا ہے, کوئی پانی کی بوتل پھینک رہا ہے, وہ تو شیطان ہنس رہا ہوتا ہے. شیطان ہنس رہا ہوتا ہے کہ میرے مقابلے کے لیے اللہ نے ان کو اتنا ایک ہلکا پھلکا کام سونپا, وہ بھی نہیں کر سکتے, یہ اللہ کے بندے کا, یہ تو میرے بندے ہیں, یہ تو وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے کرواتا ہوں. وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اور پھر جب جہاں بڑا شیطان ہے وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ورگلایا, ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا. دیکھو بچہ جوانی میں اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو جاتا ہے, مگر بڑھاپے میں باپ کے سامنے یہ منظر آئے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے, یہ بہت مشکل ہے. میں نے ایک مرتبہ میرے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا, حرم شریف میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا حضرت میرا تو جی یہ چاہتا ہے, اور واقعی جی یہ چاہتا تھا, اس لیے کہ حضرت کی بہت شفقتیں تھیں, حضرت بہت محبت فرماتے تھے, بہت شفقتیں تھیں. تو بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا سے جانا تو ہے ہی, آج نہیں تو کل, دنیا چند روزہ ہے, اگر اچھی حالت میں چلے گئے تو بڑی خوش نصیبی ہوگی, آخرت میں کامیابی مل گئی تو بڑی خوش نصیبی ہوگی, تو حضرت کی موجودگی میں اگر ہم چل بسیں تو حضرت کو محبت اتنی زیادہ ہے, اور پھر حضرت اللہ کے ولی بھی ہیں, تو حضرت کی دعا ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو ہمارا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. یہ وہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا. تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت جی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی آپ کی زندگی ہی میں ختم ہو جائے, تاکہ آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائے, آپ ہمارے لیے دعا فرمائے. تو حضرت نے اس وقت ایک جملہ کہا, حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے بوڑھے باپ کے لیے. ایک تو پیدری محبت, محبتیں دونوں طرف سے ہوتی ہے, اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے, ماں باپ کو اولاد سے, مگر ماں باپ کو جو اولاد سے ہوتی ہے وہ اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی. جہاں کہیں ماں باپ اور اولاد میں قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ سپر آف دا مومنٹ میں دونوں الگ ہو جاتے ہیں. باپ کو جو نہیں کہنا چاہیے تھا وہ بول دیتا ہے, ماں کو نہیں کہنا چاہیے وہ بول دیتی ہے, اور پھر ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے جو کچھ بھی ہو. مگر ماں باپ کو بہت جلدی ندامت ہوتی ہے, بہت جلدی, چند ہی لمحوں میں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, بیٹے سے ہم الگ ہو گئے, بیٹی سے الگ ہو گئے, اور اندر اندر دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی صلح کی شکل نکل آئے. اب ایگو کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے جو کوئی شکل نکل آئے, مگر جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے تو ایسے آپ کو دنیا میں بے شمار بیٹے ملیں گے جنہیں دس دس بیس بیس تیس تیس سال تک یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے ماں باپ سے صلح کر لینی چاہیے. حالانکہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا ایک ٹکڑا ہے, دل کا ٹکڑا, کلیجے کا ٹکڑا, نور نظر, مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اور اس کو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. کسی نے سوال کیا ان سے کہ حضرت یہ دونوں آپس میں اتنے ملے ہوئے رشتے, باپ بیٹے اور ماں بیٹے, ماں بیٹی, باپ بیٹی, جب ٹوٹتے ہیں یہ رشتے اور علیحدگی ہوتی ہے تو اولاد کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو ہوتا ہے. بیٹی شادی کر کے گھر سے جاتی ہے, بیٹی کو بھی دکھ ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے, مگر بیٹی اپنا دکھ بہت جلدی بھول جاتی ہے. ماں باپ زندگی بھر نہیں بھولتے, اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں زخم رہتا ہے, یہاں زخم ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا ہو جائے, بیٹے الگ ہو جائے, بھول جاتے ہیں, ماں باپ نہیں بھولتے. بیٹا فورن کی کسی کنٹری میں چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے, ماں باپ نہیں بھولتے, وہ زخم رہتا ہے. مرنے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کو بہت جلدی بھول جاتی ہے, مگر ماں باپ نہیں بھولتے. ماں باپ نہیں بھولتے. ہمارے لیسٹر میں ایک حاجی صاحب تھے, ابھی مرحوم ہو گئے. ان کے بیٹے کا اچانک کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا, اور اس حادثے کے 30-40 سال کے بعد تقریباً وہ میرے گھر ملنے کے لیے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک واقعہ ہے میری زندگی کا, وہ بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سناؤں. میں نے کہا ضرور سنائیے. ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا 30-40 سال پہلے. ان کا بیٹا اچانک ہی شہید ہو گیا تھا کسی حادثے میں, 20-22 سال کا لڑکا ہوگا, بالکل جوان. تو انہوں نے اپنا قصہ کہنا شروع کیا. اب اتنا پرانا قصہ مگر بالکل تازہ ہو گیا ان کے لیے, اور کہنا شروع کیا, اور بس وہ آگے بڑھتے گئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, رونے لگے, پھر زارو قطار سسکیاں ان کی بن گئی, اور ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ یہ واقعہ آج ہی ہوا ہے اور یہ مجھے کہنے کے لیے آئے. اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ 30-40 سال کا عرصہ ہوا, مجھ سے کہنے لگے 30-40 سال کا عرصہ ہوا, ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ میں نے میرے بیٹے کے لیے پورا قرآن ختم نہ کیا ہو. بہت سارے میرے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اکثریت نوجوانوں ہی کی ہوتی ہے ہماری مجلسوں میں, اور بعد میں بھی یہ سنی جائے گی یہ بات سی ڈی کے ذریعے, کیسٹوں کے ذریعے, اس وقت بھی انٹرنیٹ کے ذریعے, ریسیوروں کے ذریعے سنی جا رہی ہوگی. ماں باپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. ماں باپ کے دلوں میں جو ہمارے لیے محبت ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتی. بیوی کو ہم سے جو محبت ہوتی ہے اس میں خواہش کا پہلو ہوتا ہے, ہمیں بیوی سے محبت ہوتی ہے اس میں خواہش کا پہلو ہوتا ہے, ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھ محبت ہوتی ہے اس میں خواہش کا پہلو ہوتا ہے. دے انجوائے آور کمپنی, اس میں خواہش کا پہلو ہے, لذت کا پہلو ہے. اسی وجہ سے جب انہیں کوئی اچھی کمپنی مل جاتی ہے جس میں ان کو ہماری کمپنی سے زیادہ لطف آتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ دوستیاں بدلتی رہتی ہیں, دوستیاں بدلتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ بیویاں اور شوہر بھی بدلتے رہتے ہیں, بیویاں اور شوہر بھی بدلتے رہتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے, مگر ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ہی رشتہ ہے, اور ان کے دلوں میں جو پہلے دن محبت ہوتی ہے وہی آخری دن بھی ہوتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ کچھ عوارض کی وجہ سے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سے دور ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی طرف سے کبھی بھی کدورت نہیں آتی, کبھی کدورت نہیں آتی. سلطنت مغلیہ کا بانی بابر اور اس کا بیٹا ہمایوں بیمار ہو گیا. بہت مشہور واقعہ ہے, ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر بادشاہ ہے ہندوستان کا اور تھر تھر کانپتی ہے دوسری حکومتیں بابر کے نام سے. بیٹا بیمار ہو گیا ہمایوں, علاج معالجے کی کیا کمی ہو سکتی تھی, حکما اطبا, مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. بالآخر جب بابر نے دیکھا کہ اسباب کے تو سارے دروازے مسدود نظر آتے ہیں, اب تو مسبب الاسباب کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا انہوں نے تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچائی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھا بابر جب سب سوئے ہوئے تھے اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے ہمایوں کی چار پائی کے ارد گرد چکر لگانے لگا. ایک تو تہجد کا وقت, قبولیت کی گھڑی, اور پھر بوڑھا باپ اپنا دل نکال دے اپنے بیٹے کے لیے اور پھر دعا کرے. سلاس و دعوات مستجابات لا شک کا فیہن دعوت الوالد لولدہ, دعوت الوالد لولدہ, بوڑھے باپ کی دعا اپنے جوان بیٹے کے لیے. چار پائی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور چکر لگاتے لگاتے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر میرے بیٹے ہمایوں کے مقدر میں زندگی ہے مگر بیماری والی زندگی ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کی بیماری مجھے دے دے, میری صحت اسے دے دے. اور اے اللہ اگر میرے بیٹے ہمایوں کے مقدر میں زندگی ہی نہیں ہے, موت اس کے مقدر میں ہے, تو میری زندگی اسے دے دے اور اس کی موت مجھے دے دے. بہت گریا وزاری کے ساتھ دعا کرتا رہا, دعا کرتا رہا, فجر تک دعا کرتا رہا, چکر لگا رہا ہے اور اللہ سے یہ التجا کر رہا ہے. ماں باپ میرے بھائیوں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور کیا کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہمایوں کے لیے بابر تھا, اسی طرح میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے ہمارے باپ اور ہماری مائیں ہیں, مگر ہماری توجہ جو ہے وہ دوستوں کی طرف ہے, ہماری توجہ دوسرے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں, ماں باپ کی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہیں, ماں باپ کی تمنائیں نظر انداز کرتے ہیں. ایسے کتنے ماں باپ ہیں, صرف انگلینڈ میں نہیں اب تو انڈیا وغیرہ میں بھی یہی ماحول, ایسے کتنے ماں باپ ہیں جو اس ارمان کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا کسی دن آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر محبت سے مجھ سے بات کرے اور اس ارمان کو اپنے دل ہی میں لے کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. ماں باپ کی قدر کرو, ماں باپ سے تعلق جوڑو, ماں باپ سے تعلق بڑھاؤ. اس ملک میں حق تعالی شانہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو, ان کو راضی کرو, ان کو خوش کرو, ان کی خدمت کرو. لوگ آج خدمتوں کے لیے نوکر رکھتے ہیں, نوکر ہمارے پاس پیسے ہیں تو اب ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھو, اس سے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہے حرم محترم میں اور ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کندھوں کے اوپر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا, حج کرایا, عمرہ کرایا اور طواف کرا کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر گیا ہے, ویل چیئر کا زمانہ نہیں تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ انی لہا بعیرہ المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر حملتها اکثر مما حملت فهل جازیتها یا ابن عمر. غور سے سنو میرے بھائی, غور سے سنو, میں میری اس بوڑھی ماں کے لیے ایک فرما بردار اونٹنی بن چکا ہوں اور اونٹنیاں جب شرارت کرتی ہیں میں شرارت نہیں کرتا, اونٹنیاں تو شرارت بھی کبھی کرتی ہیں, بدک جاتی ہیں, قابو میں نہیں آتی. رات کو مجھے بلائے میں فوراً حاضر, دن کو بلائے فوراً حاضر, اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, جو حکم کرے میں تیار. حملتها اکثر مما حملت, اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے تو مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھایا تھا, صرف 9 مہینے, मैं कई सालों से इसे अपने कंधे पर उठा के चल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी मां ने मुझे जो पेट में उठाया था 9 महीने तक, उसका बदला मैंने अदा किया या नहीं? फहल जाजई तो है इब्न उमर। तो अल अदबुल मुफरद में यह हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि ला वला बिज़फरतिन वाहिदतिन, ला वला बिज़फरतिन वाहिदतिन, नहीं नहीं, तेरी मां ने तुझे जनते वक्त उसे जो दर्द ज़ह उठा, दर्द उठा सबसे पहला, और उस दर्द ज़ह की वजह से उसने जो सांस लिया, दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से जो सांस लिया, उस एक सांस का भी तू बदला अदा नहीं कर चुका। सोचो मेरे भाइयों, आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, आप भी उन्हें पालते हैं, और अगर आपकी औलाद नहीं है मगर आप दूसरों को औलाद पालते हुए तो देखते हैं ना कि किस कदर मोहब्बत से पाले जाते हैं बच्चे, उनकी तकलीफों को किस तरह बर्दाश्त किया जाता है। हमारे मां बाप ने भी इसी तरह हमें बड़ा दिया था, इसी तरह हमें बड़ा दिया था। एक बड़े मियां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा वो दरख्त पर क्या है? तो कहा अब्बा कौवा है। अब बुढ़ापे में जुहूल हो जाता है, तो थोड़ी देर का फिर कहा कि बेटा वो दरख्त पर क्या है? तो कहा अब्बा कौवा है। थोड़ी देर का फिर कहा कि बेटा वो दरख्त पर क्या है? मैं कितनी मरतबा तुम्हें बताऊं, कौवा है, कौवा है, कौवा है। गुस्से हो गए, ये इम्तिहान ले रहे थे अब्बा, जुहूल नहीं हो रहा था। अब्बा ने कहा बेटा जब मैं जवान था और तू छोटा था, आज तू जवान है मैं बूढ़ा हूं, एक जमाना मेरा था जवानी का और तू छोटा था, यही हम दोनों बैठे हुए थे और इसी दरख्त पर एक कौवा आकर के बैठा था, और तूने मुझे एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, पांच मरतबा, दस मरतबा नहीं, मैंने गिना था, तूने मुझे 100 मरतबा पूछा था, तूने मुझे 100 मरतबा पूछा था, और मैं हर मरतबा बहुत प्यार के साथ तुझे बताता था कि बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है, और तू 3 मरतबा में थक गया मुझसे, 3 मरतबा। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस माहौल और इस मुआशरे की वजह से हमें इस्लामी माहौल और इस्लामी मुआशरे को खैरबाद नहीं कहना चाहिए मेरे भाइयों। किसी तरह भी इस्लामी कल्चर को पकड़ के रखो, इस्लामी माहौल को पकड़ के रखो, इस्लामी मुआशरे को पकड़ के रखो। होना तो ये चाहिए कि हम इस्लामी माहौल, इस्लामी मुआशरे और इस्लामी कल्चर को मजबूती से पकड़ के रहे, ताकि हमारी वजह से इसका असर यहां की कौमों पर पड़े और वो भी दुनियावी जिंदगी में राहत हासिल करने वाले बने। ये मामला उल्टा हो गया कि हमसे उन्हें राहत की तालीम मिलनी चाहिए, उसके बजाय हमने उनकी परेशानियों की तालीम ले ली। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में उनसे कहा जा रहा है कि देखो बूढ़े हो गए तुम, और फिर जवान बेटा, जवान बेटा, जवान बेटे के गले पे छुरी, और अल्लाह ताला शानहू ने औलाद भी बहुत मुद्दत के बाद अता फरमाई थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से औलाद नहीं हुई पहले, मुद्दत के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम नसीब हुए। ये बेटा आप उसके गले पे छुरी चला रहे हैं, फिर आपकी खिदमत कौन करेगा, बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकर फेंक दी। फलम्मा असलमा, दोनों के दोनों ने इस्लाम का मुजाहरा किया, सबमिशन का मुजाहरा किया, आला दर्जे का सबमिशन। वतल्लहु लिल जबीन, और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रख दिया। तल्ल ये अरबी में उस वक्त कहा जाता है जबकि कोई शख्स जरा गुस्से के अंदाज में किसी के हाथ में कोई चीज में रख दे, जैसे आप किसी को कोई चीज देना नहीं चाहते और बच्चा बार बार जिद करता है कि नहीं मुझे दो, नहीं मुझे, तो गुस्से में यूं करके उसके हाथ, उसको कहते हैं तल्ल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी तवज्जो को पूरा अल्लाह की तरफ रखा और दिल में पीदरी मोहब्बत ऐसे मौके पर गालिब ना आ जाए कि जब अल्लाह के हुक्म को मैं पूरा कर रहा होता हूं, इसलिए पेशानी के बल यूं रख दिया। پیشانی کے بل وطل لہو للجبین، ان کو جلدی سے رکھ دیا پیشانی کے بل. کیوں پیشانی کے بل؟ اس لیے کہ اگر سیدھا لٹاتے تو کہیں چہرے کو دیکھ کر رحم نہ آ جاتا، بیٹے کو دیکھ کر رحم نہ آ جاتا. بس میرے بھائیو، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. مقصود کیا تھا؟ امتحان مقصود تھا کہ سبمیشن ہے یا نہیں، اسلام ہے یا نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں. اسی سے ایک بہت بڑا سبق سمجھ میں آیا، مقصود اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا نہیں تھا، مقصود سبمیشن کو دیکھنا تھا کہ قربانی دے سکتا ہے یا نہیں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی قدم قدم پر لذتوں کو قربان کرنے کا حکم کرتے ہیں. لذتوں کو قربان کرانا مقصود نہیں، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ لذتوں کو قربان کرتا ہے یا نہیں. جب لذتوں کو قربان کرنے پہ آ جاتا ہے اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ قربان کر کے دکھاتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ اسے اس سے زیادہ لذت عطا فرماتے ہیں. لٹا دیا اور ذبح کر رہے ہیں، مگر چھری تو اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جب تک اجازت نہ دے کاٹ نہیں سکتی. اللہ نے منع فرما دیا چھری کو مت کاٹ، وہاں آگ کو منع فرما دیا کہ مت جلا، یہاں چھری کو حکم فرما دیا کہ مت کاٹ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زور لگا رہے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں کہ بہانہ مل گیا کہ چلو جبریل کو کہہ دوں کہ میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں مگر نہیں کٹتا. نہیں، ونا دینا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، تم نے خواب میں ہم نے تمہیں جو کچھ کہا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا، بس ہم تو یہی دیکھنا چاہتے تھے. یہ دیکھنا، انا کذلک نجزی المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، نقصان سے بچا لیتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، ناجائز لذت کو قربان کرتا ہے نیچی نگاہ کر کے، تو لذت نہیں ملی. فلموں سے اپنے آپ کو بچا کر لذت کو قربان کرتا ہے تو لذت چلی گئی، نقصان نہیں. یہ نیک کام کرنے والوں کو اس کی جگہ پہ ہم دوسری لذت ادا کرتے ہیں. پیسے خرچ کرتا ہے، پیسے خرچ، نقصان نہیں، اس کو ہم اور دیتے ہیں. انا کذلک نجزی المحسنین، جو مسلم ہو جاتا ہے، سبمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بظاہر نقصان نظر آتا ہے مگر نہیں، ہم نقصان دیتے ہیں. النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. من ترکہا من مخافت اللہ، جو شخص اللہ کے ڈر سے اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور اس لذت کو قربان کرتا ہے تو لذت گئی، نقصان ہوا نہیں. وجد حلاوت الایمان فی قلبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سینے کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دیتا ہوں، نقصان نہیں ہونے دیتا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور اسماعیل کی جگہ پر اس مینڈے کو ذبح کروائے، تو قربانی بھی ہو گئی اللہ کے لیے. اور پھر یہ قربانی اللہ نے اتنی پسند کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی میری امت کا صاحب نصاب ہوگا اسے قربانی کرنی پڑے گی. صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، اس پر قربانی واجب ہے، واجب قربانی کرنی پڑے گی، ضروری ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرے ابراہیم نے قربانی اتنی کی تھی، اپنے بیٹے کے گلے میں اس نے چھری چلا دی، میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میرے ابراہیم کا ڈنکا بجتا رہے، قربانی کرو. صحابہ نے پوچھا کہ ما ہذہ الاضحیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کی یہ سنت ہے. بہت مقبولیت عطا فرمائی. اور اس خلیل کا اخلاص کتنا ہوگا میرے بھائیو، اور اس کے اسلام کا اور سبمیشن کا جذبہ کتنا ہوگا کہ ایسا کام کر کے وہ دنیا سے گئے کہ اس کی برکت سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہوتی, نہ ہمیں قربانی کا حکم ملتا, نہ ہمیں یہ فضیلت ملتی. ایک جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ایام جو ہے ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یاد بہت رہتی ہے سب کے دلوں میں. یہ عجیب اللہ کی شان کہ کسی مسجد میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بیان ہو یا نہ ہو, جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو سب کے دل دماغ میں کسی نہ کسی وقت ابراہیم علیہ السلام کا خیال آتا ہے, حضرت ہاجرہ کا خیال آتا ہے, حضرت اسماعیل کا خیال آتا ہے. دیکھو یہ اسلام کی برکت, ان کا سبمیشن. ہم بھی میرے بھائیوں اگر سبمیشن کریں گے, بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے. نفس کو قربان کرو, بس نفس کو قربان. اسلام یہ ہے کہ نفس کو قربان کرو, نفس کو قربان کرو. اور آج جو سبق ملا وہ یہ کہ نفس کو قربان کرنے میں جو نقصان نظر آتا ہے وہ نقصان نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا انجبار فرماتے ہیں, اس سے بہتر چیز دیتے ہیں, اس سے اعلیٰ درجے کی چیز دیتے ہیں. اس جذبے کے ساتھ اٹھو یہاں سے. حج کے لیے بلایا جاتا ہے, حج کے لیے, وہاں بھی یہی اسلام. اسلام کا کیا معنی؟ اللہ جو کہے وہ کرو اور کوشچن مت کرو, اللہ جو کہے وہ مان لو, اللہ جو کہے وہ کرو, کوشچن مت کرو. بھائی خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب تم مسجد میں جاؤ تو عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر جاؤ, پورا ستر ڈھانپ کر جاؤ, اور ستر سے بھی اوپر ڈھانپ کر جاؤ, ورنہ کراہیت ہو جائے گی. آسکن نیچی ہو, یہ بازو کھلے ہوئے نہ ہو, سر کھلا ہوا نہ ہو, خوب اچھے عمدہ طریقے سے کپڑے پہن کر کے جاؤ. تو پھر سب سے پہلی مرتبہ المسجد الحرام میں جا رہا ہے تو کتنے عمدے طریقے سے جانا چاہیے, دل اندر سے کیا چاہے گا کہ میں اپنی مسجد میں جاتا ہوں تو کیسے کپڑے پہن کر جاتا ہوں, عید کے دن جاتا ہوں کیسے کپڑے پہن کر جاتا ہوں, عمدہ کپڑے, صاف صفائی اور خوشبو وشبو لگا کر. کہا کہ نہیں, ہماری سب سے بڑی مسجد میں آپ آ رہے ہیں, مسجدوں کی ماں میں آ رہے ہیں, اور تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ خوب بن ٹھن کے جانا چاہیے, مگر ہم منع کرتے ہیں, ہم جس طرح کے ہیں ویسے آؤ. اتار دو جوتوں کو, اتار دو موزوں کو, اتار دو سر سے ٹوپی کو, پہن لو دو چادریں, اور اب پسینہ بھی ہے, بدبو بھی آ رہی ہے, خوشبو وشبو مت لگاؤ, مونچھے بڑھ گئی ہے, ناخن بڑھ گئے ہیں, اسی حالت میں آؤ اسی حالت. اس سے کہ ہم کہتے ہیں خوشبو لگانا سنت, مگر اس وقت ہم منع کرتے ہیں کہ مت لگاؤ. ہفتے میں ایک مرتبہ ناخن کاٹنا سنت, ہم کہتے ہیں کہ مت کاٹو. مونچھے بنانا سنت, ہم کہتے ہیں کہ مت کاٹو. اسی طرح آؤ, اسی حالت میں آؤ. سر کو ڈھانپنا سنت, ہم کہتے ہیں کہ مت ڈھانپو, ہم جو کہے وہ کرو. مسجد حرام میں نماز پڑھنا, ایک نماز ایک لاکھ کے برابر, اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھے, اللہ اکبر, جماعت کے ساتھ پڑھے, کوئی کروڑوں کے حساب سے ثواب ملتا ہے. مگر ہم نے تمہیں کہہ دیا کہ مینا جا کر کے نماز پڑھو, ظہر کی, عصر بھی مینا میں پڑھو, مغرب بھی مینا میں پڑھو, عشاء بھی مینا میں پڑھو. کوئی حاجی مینا چھوڑ کر کے حرم شریف میں نہیں آتا, وہیں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم. عرفات میں نماز کو, عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھو. کوئی نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی, مگر پڑھو. کوئی نہیں پوچھتا, ایک شخص بھی نہیں پوچھتا کہ کیوں, اللہ نے کہا پڑھ لیا. مزدلفہ میں نماز کو قضا کر کے پڑھو, مغرب کو مغرب کے وقت میں مت پڑھو. قضا کرتا ہے انسان, قضا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز اگر کوئی قضا کر دے, من فاتت خسلاتن فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, ایک نماز قضا ہو جاتی ہے اور اسے اس کے وقت سے نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کا کنڈیشن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے اہل و عیال کو وہ گم کر چکا ہے. ایک شخص کی بیوی بچے سب مر چکے ہوں, گھر میں آئے کہیں سے مر چکے ہوں اور ساری دولت بھی لٹ چکے ہوں, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا غم ہونا چاہیے ایک نماز کے چھوٹ جانے پر. مگر کہا کہ نہیں مغرب کی نماز مت پڑھو, فارغ ہیں آپ بالکل مگر مت پڑھو, مت پڑھو کوئی کام, عشاء کے وقت میں جا کر کے پڑھو. یہ کیا اللہ کیا سکھا رہے ہیں, اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ یہی سکھا رہے ہیں کہ اپنے نفس کو قربان کرو, اپنے نفس کو قربان کرو, اپنے نفس کو قربان کرو, اپنے نفس کو قربان کرو. اور اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو تم میں سے وہ لوگ ہیں یہاں آئے ہوئے جو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ زکات دیتے ہیں, نہ گناہوں سے بچتے ہیں. اگر ان پانچ دنوں میں تم اپنے نفس کو میری مرضی کے مطابق قابو کر سکتے ہو, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. کرو تم, یہ میں نے تمہیں دکھا دیا پانچ دن میں کہ تم اگر چاہو تو میں جو کہوں وہ کر سکتے ہو, جا کر کے تم کرو. اور پھر ممنوع آتے حرم میں سے نکلتا کب ہے؟ جب وہ قربانی کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, قربانی کرنے کے بعد حلق کراتا ہے. تو قربانی کرتا ہے اس کے بعد حلق کراتا ہے. یہ قربانی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے اللہ احرام میں آنے کے بعد یہ سبق میں سیکھ چکا ہوں کہ مجھے اپنے نفس کو قربان کرنا چاہیے. تو میں اس مینڈے کو ذبح کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ جس طرح مینڈے کو ذبح کر رہا ہوں میں نفس کو بھی ذبح کر کے یہاں سے جا رہا ہوں, اور اب آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو میرے بھائیو مسلم بن جاؤ, اپنے اندر سبمیشن کو لاؤ, اسلام کو لاؤ, اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کرو. اللہ تعالی شانہ جو ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں, دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں, آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہیں. اس کا طریقہ یہی ہے. اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کی پوری پوری ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں پر یہ بات بھی کہہ دوں کہ مفتیان کرام کی طرف رجوع فرمائیں, علماء کرام کی طرف رجوع فرمائیں, اور معلوم کریں کہ کیا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر قربانی واجب ہو تو قربانی ضرور کیجیے, یہ قربانی سنت نہیں ہے, قربانی واجب ہے. معلوم کیجیے کہ کس پر واجب ہوتی ہے, کس پر واجب نہیں, اور واجب قربانی ادا کیجیے. حجاج جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی قربانی الگ ہوتی ہے, اور ہر سال جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو جب حج کی قربانی کریں تو یہ نیت کریں کہ ہم حج کی قربانی کر رہے ہیں, ورنہ حج کی قربانی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ پھر جو سالانہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ بھی واجب ہے یا نہیں, وہ مفتیوں سے معلوم کر کے جائیں تاکہ دونوں قربانیاں ہو سکیں. اور حج کی قربانی کے لیے حرم ضروری ہے, اور حاجی جب وہاں حج کے لیے جاتا ہے وہ اپنی سالانہ قربانی کسی اور جگہ بھی کروا لے تو اس کی قربانی وہاں بھی ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں پر قربانی واجب تھی اب تک اور ہر سال اہتمام نہیں کیا ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ مفتیان کرام سے پوچھیں کہ اب مجھے پچھلی قربانیوں کا انجبار کیسے کرنا ہے. اور پھر قربانی جو ہے وہ ہر شخص پر واجب ہوتی ہے, الگ الگ شخص پر. بیوی کی الگ قربانی, شوہر کی الگ قربانی, اس کے لیے جو بھی شرائط ہیں وہ شرائط پائے جائیں. یہ نہیں کہ قربانی ایک گھر کے ذمے ایک قربانی ہوتی ہے, نہیں. تو معلوم کرو کہ بیوی پر کہیں الگ قربانی تو نہیں, بچوں پر کہیں الگ قربانی تو نہیں. مفتیوں سے مشورہ کرو, معلوم کرو. ہمارا لیفلیٹ ہے قربانی, اس کو بھی پڑھو, اس سے بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا. اور قربانی جو ہے جن لوگوں پر واجب نہیں ہے وہ نفل قربانی بھی کر سکتے ہیں, واجب نہ ہونے کے باوجود بھی کر سکتے ہیں نفل, تو نفل قربانی بھی کرو. اور جن لوگوں پر واجب ہے وہ واجب کے ساتھ کئی نفل اور قربانیاں بھی کر سکتے ہیں, جتنی زیادہ ہو سکے. اپنی طرف سے تو واجب ہے ہی, اپنے ماں باپ کی طرف سے کراؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانیاں کی تھی, 100 یعنی 700 قربانیاں. اس سے کہ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو 100 اونٹوں کی قربانیاں کی, اس کا مطلب یہ کہ 700 قربانیاں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جن کا ہم پر بہت بڑا احسان, بہت بڑا احسان کہ دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں مگر ہمارے اساتذہ نے ہم پر محنت کی, جن کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں وہ ہیں. ہمیں جو کچھ ملا ہمارے اساتذہ سے ملا, ان کی طرف سے قربانیاں ہونی چاہیے. پھر امت کے جو محسنین ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ کر سکے کرو, قربانیاں کرو. اور قربانیوں میں یہ بھی خیال رہے کہ جب ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو 50 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ میں ایک بڑا جانور مل جاتا ہے, تو 50-60 پاؤنڈ کے اندر 7 حصے ہو جاتے ہیں, 7 قربانیاں ہو جاتی ہیں. اور یہاں 80 پاؤنڈ 90 پاؤنڈ میں ایک دمبا ملتا ہے. تو میرے بھائیو وہاں بھی بھیجو, غریب ملکوں میں بھی بھیجو, مگر ساتھ میں یہ بھی خیال رہے کہ یہ رواج اور رسم پڑ گیا ہے, معتبر ذرائع سے پہنچاؤ, معتبر ذرائع سے. ہر زید عمر بکر جو ہے آج قربانی کے پیسے وصول کر رہا ہے, معتبر ذرائع سے, ایسے ذرائع سے بھیجو کہ صحیح جگہ پر آپ کی قربانی بھی ہوگی, صحیح طریقے سے ہوگی. اس لیے کہ اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور بھیجو, غریب ملکوں میں بھی بھیجو, باہر بھی بھیجو, مگر یہاں پر بھی قربانی کا رواج ڈالو. آپ اگر یہاں قربانی نہیں کریں گے تو یہ قربانی کا جو برکت والا گوشت ہے وہ کیسے ملے گا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک قربانی کے گوشت کے علاوہ اور کچھ نہیں چکھتے تھے, روٹی بھی نہیں ساتھ میں, صبح سے شام بس گوشت. اور فرماتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان, یہ اللہ کی مہمانی ہے, اس کو ہم کھائیں گے. اور پرہیز ورہیز جو کچھ بھی ہو نہیں مانتے تھے, فرماتے تھے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے, اس میں پرہیز ورہیز کیا ہے. 3 دن تک گوشت ہی کھاتے تھے. اب ہمارے یہاں جو ہے سب پر قربانیاں تقریباً واجب ہوتی ہیں انگلینڈ میں, مگر اس کے باوجود آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر قربانی کا گوشت چکھنے کو نہیں ملتا. تو یہاں بھی قربانیاں ہونی چاہیے. پھر جب گھر میں قربانی کا گوشت آتا ہے اور ایک عجیب فضا ہو جاتی ہے, بچے آگے پیچھے دائیں بائیں تقسیم ہو رہا ہے, اس کے یہاں دو, اس کے یہاں دو, فنا کے یہاں دو, تو بچوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قربانی بھی کوئی چیز ہے. دین کی ایک فضا گھروں میں قائم ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر بھی کم سے کم ایک قربانی کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ باقی جہاں جتنی ہو سکے کرو. تو اس کی طرف میں توجہ فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قربانی تھی اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے تھے. 63. اب اونٹ کو ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ کی عمر مبارک جو ہے 63 سال تھی, 63 ایئرز, جب آپ نے حج فرمایا بڑھاپے میں, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کو ذبح کیا, تو قوت کتنی ہوگی. 63 اونٹوں کو ذبح کیا. اور حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اونٹ جو ہیں جن کو ذبح کرنا تھا اور وہ 100 اونٹ لا کر کے کھڑے کیے گئے تھے, تو اونٹوں کو بھی یہ احساس تھا کہ بھائی اللہ کا محبوب پیغمبر ذبح کر رہا ہے, تو اونٹ آپس میں مقابلہ کرتے تھے کہ میں آگے چلا جاؤں. اونٹوں کو بھی یہ تھا کہ کہیں میں نہ رہ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں, یہ سعادت کہ ان کے ہاتھ سے ہم ذبح ہوں, ان کے ہاتھ سے ہم قربان ہوں, تو اونٹ بھی مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم آگے بڑھ جائیں. یہ میرے بھائیو بہت برکت والی چیز ہے, اس کی طرف خاص توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی جو ہے, قربانی کے مسائل بھی سیکھ کر کے قربانی ادا کرنی ہے, اور ساتھ میں اس کے علاوہ اس سے جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں نفس کی قربانی ہر گھڑی کرنی ہے, وہ خاص مضبوطی سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو نفس کو خواہشات سے روکتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت بہت دور نہیں ہے, صرف 2 قدم 2 قدم. پہلا قدم اٹھاؤ, اپنی نفسانی خواہشات پر رکھ کر اسے کچل دو, اور دوسرا قدم آپ کا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہمارے دین کا ہم سے تقاضا یہی ہے. ہمارے اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عتيتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمارنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله.